Bete sing, ma on sot ke bonjibi. Na pili wari mi yori. Aweli njuk nun bamni. Na pili wari ngerza, za ke debye ta. Aweli fe nun bamni. Na pili wari ni. Aye ke lam nun bam ke hulu muni ye. Na pili wari ni. Ba nger na ye aluki. Na pili wari ni. Ba ring di na ye aluki ke dung ta. Na longoli ring ye. Ke tiong ken be gurum gurum. Na longoli ring ye. Kenjang andok, kenjang aku. Na longori ringye. Kembara keyuro. Na hangjangane. Na ultioni long kene ringye. Na longori ringye. Ke dali king big bururu. Na ma dali gang long kene ringye. Felidam ke yoke orna ba pirne. Aye mi yori. Na piriori mi yori.